Nowa Tradycja, Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 marca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska-Austria, 1-0. Biało-Czerwoni wygrali swój pierwszy mecz w eliminacjach do Euro. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u przesłuchała byłego rzecznika rządu PO-PSL Pawła Grasia. Na unijnym szczycie blisko decyzji w sprawie opóźnienia Brexitu. Polska reprezentacja bliżej awansu na Euro. Biało-Czerwoni pokonali w Wiedniu Austrię 1-0. To był pierwszy mecz naszych w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Szczegóły w serwisie sportowym. Nauczyciele z Oświatowej Solidarności, którzy od ponad tygodnia okupują jedno z pomieszczeń Małopolskiego Kuratorium Oświaty, zamierzają zaostrzyć protest. Od poniedziałku kilku rozpocznie głodówkę. Decyzja zapadła podczas obrad Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Krakowie, mówi jej przewodniczący Ryszard Proksa. Trochę nas zaskakuje, że tak powiem, opór czy niechęć do rozmów i do podpisania jakiegokolwiek porozumienia ze strony rządzących, ale mamy nadzieję, że po wczorajszym stanowisku Krajowego Sztabu Protestacyjnego te sprawy ruszą do przodu. Jeżeli po tym okresie nic się nie zadzieje, no to zbierze się Krajowa Rada Sekcji Oświaty i będziemy musieli wtedy podjąć już decyzję drastyczną. Solidarność domaga się 15% podwyżki nauczycielskich pensji w tym roku i 15% w przyszłym roku. Związek zdecydował równocześnie, że nie poprze strajku organizowanego przez ZNP. Miałby się on rozpocząć 8 kwietnia. Na poniedziałek zapowiedziano rozmowy przedstawicieli rządu ze wszystkimi związkami działającymi w oświacie. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła dzisiaj w Polskim Radiu, że osiągnięcie kompromisu ze związkami jest dla gabinetu Mateusza Morawieckiego bardzo ważne. Wszystkim zależy na tym, żeby doszło do porozumienia z nauczycielami i żeby przede wszystkim uczniowie i rodzice mieli spokój, bo naszym celem jest to, żeby egzaminy zapowiedziane na kwiecień, zaplanowane na kwiecień i maj, egzaminy maturalne odbyły się. Rządzący przypominają, że w ciągu półtora roku nauczycielskie pensje wzrosną o ponad 16%. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u przesłuchała byłego rzecznika rządu PO-PSL Pawła Grasia. Nie sądzę, żebym dzielił się swoją prywatną opinią w sprawie podatków czy finansów z byłym premierem Donaldem Tuskiem czy kimkolwiek innym. Premier miał w tej dziedzinie ekspertów i specjalistów, zeznał m.in. świadek. Paweł Graś powiedział też, że od 2008 roku rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego starał się zlikwidować bądź się zminimalizować proceder oszustw podatkowych. Przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS-u ocenił, że zeznania byłego rzecznika rządu niewiele wniosły. Zaznaczył również, że Paweł Graś nie był osobą, którą można było pytać o szczegóły merytoryczne, ponieważ nie zajmował się nimi w kancelarii premiera. Marcin Horała dodał, że te pytania o decyzję rządu PO-PSL powrócą przy okazji przesłuchań kolejnych świadków. Kolejne posiedzenie komisji w przyszłym tygodniu. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci pacjenta w szpitalu w Sosnowcu. 39-latek trafił tam z opuchniętą siną nogą. Mimo wielokrotnych interwencji rodziny przez wiele godzin nikt się nim nie zajął. Mężczyzna zmarł. Jak mówi jego brat Tomasz Siwecki, pacjent otrzymał pomoc dopiero po 9 godzinach czekania, gdy umierał. Kiedy przyjechaliśmy, było oczekujących do lekarza około 7-8 osób. Był lekarz, który przyjął powiedzmy 2-3 pacjentów. Za chwilę poszedł na górę gdzieś, nie było go godzinę, jakiś inny przyszedł. Przechodzili, patrzyli, nie było żadnej reakcji, żadnego jakiegoś takiego, żeby ktoś przyszedł, zajął się tym. Wjechaliśmy na parking około godziny 10.30. Zmarł brat o godzinie 22.00. Sprawą zajmuje się prokuratura w Sosnowcu, mówi prokurator Magdalena Ziobro. Prokurator powołał biegłego celem przeprowadzenia sądowo-prokuratorskiej sekcji zwłok. Ta sekcja zwłok została przeprowadzona w dniu wczorajszym. Nie były jeszcze wykonywane żadne czynności dotyczące świadków tego zdarzenia. Na pewno będą przesłuchiwane wszystkie osoby, które miały związek ze zdarzeniem. Prezes szpitala w Sosnowcu Dariusz Skłodowski złożył rodzinie wyrazy współczucia i żalu z powodu tragedii. Z kolei prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński czeka na efekty wewnętrznej kontroli, którą zlecono w placówce. Na unijnym szczycie blisko decyzji w sprawie opóźnienia Brexitu, mówią dyplomaci w Brukseli. Wstępnie ustalono, że jeśli umowa o wyjściu zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie, to Wielka Brytania wyjdzie z Unii 22 maja. Gdyby jednak porozumienie zostało odrzucone, wtedy do 11 kwietnia Wielka Brytania musi się określić, czy chce zorganizować majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdyby z jakiegoś powodu władze w Londynie zmieniły zdanie i zdecydowały się na przeprowadzenie głosowania, wtedy 27 jest gotowa rozważyć kolejne przedłużenie Brexitu. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, informacje sportowe. Od zwycięstwa reprezentacja Polski zaczęła eliminację Euro 2020. Polska 1, Austria 0. A o szczegółach już teraz prosto z Wiednia Adam Malecki. To nie był występ marzeń naszej reprezentacji, ale była to próba charakteru, która zapadnie kibicom, szczególnie tym, którzy przyjechali tutaj do Wiednia, na długo w pamięci. Polska wygrała 1-0 z Austrią po golu z 69 minuty Krzysztofa Piątka. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Grosickiego, piłka przyleciała nad głowami kilku zawodników i trafiła na nogę Tomasza Kędziory, który huknął ile sił, piłka przełamała ręce bramkarza Heinza Lindnera, zawisła w powietrzu, więc dopadł do niej on, piłkarz Milanu, i głową wbił do pustej bramki. To jego drugi gol w trzecim występie w reprezentacji, a pomyśleć, że pan pum pum pum pojawił się na boisku kilka minut wcześniej za kontuzjowanego Piotra Zielińskiego, który dzisiaj rozegrał zresztą świetne spotkanie. Piątek miał jeszcze jedną stuprocentową szansę, ale ją zmarnował. Jak nie on. Swoje szanse miał też Kamil Grosicki, mieli także Austriacy, a my chwilami mieliśmy furę szczęścia. Ale to też jest potrzebne do wygrywania. Potrafiliśmy cierpieć i przetrwać najtrudniejsze momenty, których w tym meczu nie brakowało. Na oklaski zasługuje także Wojciech Szczęsny, bronił pewnie, a w doliczonym czasie popisał się fantastyczną interwencją przy strzale Alaby. Robert Lewandowski był prawdziwym kapitanem. Harował dla całej drużyny. Pracy przed tą reprezentacją jeszcze jest bardzo dużo, ale cieszmy się tym, co jest, bo to bardzo cenne zwycięstwo w Wiedniu na początek eliminacji i smakuje bardzo dobrze. Słodko, co najmniej jak wiedeński strudel z jabłkami. Polska-Austria 1-0. W niedzielę gramy z Łotwą w drugim meczu eliminacji. Niezwykle barwnie, Adam Malecki, bardzo dziękujemy. W innych meczach naszej grupy Izrael zremisował 1-1 ze Słowenią, a Macedonia 3-1 wygrała z Łotwą. Poza dorosłymi reprezentacjami grały jeszcze młodzieżowe, nasze też. Kadra U21 zremisowała 1-1 z Anglią, a reprezentacja do lat 20 pokonała Japonię aż 4-1. Piękne bramki i przyjemna gra, ale nie tylko z tego zadowolony był trener Magiera. Bardzo wartościowy sprawdzian. Cieszymy się, że mieliśmy okazję zagrać zespołem spoza Europy, preferującym trochę inny styl gry niż europejskie drużyny. Uważam, że było to dobre spotkanie do obserwacji, do analizy, do tego, w jaki sposób będą grać zespoły na Mistrzostwach Świata. W Planicy zaczął się ostatni weekend ze skokami narciarskimi w tym sezonie. W kwalifikacjach naszym poszło przyzwoicie. Najlepszy z Polaków stok był szósty. W jutrzejszym konkursie wystąpią też Kubacki, Żyła, Wolny i Kot. Maciek wraca do skakania w Pucharze Świata po przerwie. Pierwsze koty za płoty, można powiedzieć. Szczerze mówiąc, nie było łatwo, bo to jest też ogromne wyzwanie. Wrócić do Pucharu Świata jeszcze w takim miejscu, pierwszy raz w sezonie na Mamucie, także no, było to duże wyzwanie i wciąż jest. Skocznie zamieniamy na hokejową taflę. Trwa zażarta walka o finał Mistrzostw Polski. Podhale Nowy Targ wygrało 5-2 z GKS-em Tychy. Było to czwarte półfinałowe spotkanie i w rywalizacji do czterech zwycięstw mamy 2-2. Kolejny mecz w niedzielę. Jeszcze jeden sport zimowy. Za nami biatonowy sprint na 7,5 km kobiet. W Oslo w Pucharze Świata wygrała Anastazja Kuźmina, a najlepsza z Polek Monika Hojnisz była 13. Ostatnio jakoś numer 13 i 13 miejsce mnie prześladują. Mimo wszystko jestem zadowolona. Może niekoniecznie z biegu, ale cieszę się, że dobrze wyglądało to na strzelnicy. W sobotę bieg pościgowy, w którym zobaczymy tylko Monikę. PGS KB Bełchatów poznała rywala w półfinale Champions League. Mistrz Polski zmierzy się z Kucinę Lubę Czywitanowa. Wicemistrz Włoch bez absolutnie żadnych problemów pokonał 3-0 Dynamo Moskwa. Drugą parę stworzą Perugia i Zenit Kazań. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek słoneczny jedynie na zachodnim Pomorzu, Pomorzu na Warmii i Mazurach oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Na wschodzie i południu kraju popada. W Suwałkach jutro 8 stopni, w Białymstoku 10, w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 12, w Warszawie 14, a najcieplej będzie w Zielonej Górze, Jeleniej Górze i Wrocławiu, tam 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Miał 20 lat, gdy razem z TPWC pokazał się po raz pierwszy szerszej publiczności na festiwalu Rap Day. Potem był Chleb Powszedni, Było Masz i Pomyśl, narodziła się legenda. Właśnie ukazała się jego pierwsza w pełni solowa płyta i to głównie o niej, choć nie tylko. Porozmawiamy w Trójce. Jak samo sobie mówi, już nie mało lat, ale jeszcze nie jest gret. Wojtek Sokół będzie gościem audycji Polski Beat w nocy z piątku na sobotę, tuż po północy. Zapraszają Marta Malinowska i Hirek Wrona. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tomek Lewandowski, zapraszam serdecznie do posłuchania mojej nowej płyty koncertowej 5-12-2018, czyli koncert w piwnicy pod Baranami. Spotkaj się ze mną wieczorem. Co noc będę czekał na moście. W wyobraźni mam myśli chore. Za dużo jest w nich starości. Już za bardzo zbladły wspomnienia. Gdzieś zgubiłem sceniczny luz. Wyszły za mąż kolejne natchnienia z panteonu ulicznych mus. Paliło w nas, lecz żyłem szybko, więc mnie młodość zapamięta. Na wiek dojrzały odnalazłem czas i moja starość jest pogodnie uśmiechnięta. Już za bardzo zbladły wspomnienia. Gdzieś zgubiłem sceniczny luz. Wyszły za mąż kolejne natchnienia z panteonu ulicznych. Tutaj do mety czasu jakby mniej, a dni minionych wiele znika za zakrętem. Z nocy urodą już się żegnać lżej i mniej. Zapału by szturmować drzwi zamknięte. Przyszedł czas na pokorną starość. W niepamięci ukrył się dzień, gdy myślałem, że doskonałość w barwne pióra przystroi mnie. Tam straciłem swoją niewinność i poznałem reguły gry. Panie włazen, czyń swoją powinność. Co się śniło, niech wciąż mi się śni. Tak się zaczyna płyta Tomka Lewandowskiego, koncert w piwnicy pod Baranami. No i jak się państwo domyślają, ciąg dalszy w audycji Gitarą i Piórem nastąpi. Dobry wieczór, przepraszam. A ponieważ za chwileczkę będą wiadomości, to chcę państwu powiedzieć, że koncerty Tomka Lewandowskiego w najbliższą sobotę, 23 marca w Krakowie i 24 marca w niedzielę w Dąbrowie Górniczej. Warto się wybrać. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Najpierw śpiewał Chwyć mnie za rękę, potem dowodził, że dobre rzeczy się zdarzają. Teraz Kamil Wasicki przekonuje, że żywioły są podwalinami naszego istnienia. Jutro, 22 marca, w Konińskim Domu Kultury koncert promujący trzecią autorską płytę Kamila Wasickiego z zespołem. Początek o 18:00. W kiepski żart wszystkie żądze obróci. Objąć amnezją takie kwadranse, które podskórnie we krwi pulsują. Adam Andryszczyk w Muzycznym Towarzystwie Roberta Bielaka jutro w Bydgoszczy zaśpiewa garść swoich autorskich piosenek. Koncert odbędzie się w miejscu, które nazywa się Otwarta Przestrzeń Światłownia. Początek o 19:00. Wiatr uparcie drogi zawraca, zdmuchując z nich nasz marny ślad. Choć sensu brak, idziemy tak, aż po piach, aż po piach. Kępnie z okazji Światowego Dnia Poezji jutro, czyli 22 marca, nieco wspomnieniowy recital autorski Ja to mam szczęście zagra Grzegorz Tomczak. Miejsce Kępiński Ośrodek Kultury, początek o 20. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. Paweł Wójcik, Agnieszka Grochowicz, Izabela Szafrańska i termin zgłoszeń na koniugację w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Adres do korespondencji dla Państwa GIP, czyli gitarą i piórem @polskieradio.pl. No dzisiaj trójka hucznie obchodziła Światowy Dzień Poezji. No bo to dzisiaj oczywiście, no ale fajnie jest go przedłużyć czasem o dzień lub dwa lub trzy. No my będziemy na własną miarę oczywiście kontynuować obchody. W grudniu, w połowie grudnia byłem w Chełmie na jubileuszowym koncercie zespołu Cztery Pory Roku. Mówiliśmy już Państwu o tym w audycji Gitarą i Piórem. Dotarły do nas nagrania z tego koncertu, no ale musiały trochę poczekać w kolejce, bo jak Państwo wiedzą, audycja jest dosyć krótka, więc no dzisiaj przenosimy się do grudniowego spotkania z zespołem Cztery Pory Roku. Anna Babruś, Grzesiek Skło, Marcin Wójtowicz, Michał Słomiński, czyli zespół Cztery Pory Roku. Jak to możliwe, że zespół istnieje 25 lat? My sami nie wiemy, jak to możliwe, bo naprawdę no, różne mieliśmy sytuacje. Było czasami wesoło, czasami niewesoło. Raz nawet się rozstaliśmy na dosyć długo. Ale będą ze dwie niedziele. Ale jakoś tak zawsze wracaliśmy do siebie i ja uwielbiam na przykład chłopaków za ich poczucie humoru. Nie wyobrażam sobie nie mieć tego na co dzień, bo my się spotykamy na próbach może nie bardzo często, ale spotykamy się systematycznie i mimo, że mamy jakieś swoje zajęcia, mamy swoje rodziny, mamy swoją pracę inną, to jakoś nie możemy zrezygnować z tej naszej pasji. Nacieszyć się sobą. Nacieszyć się sobą, tak, nie możemy. Chociaż wnerwiamy się czasem solidnie. Znaczy, jest tak, wnerwiamy się na siebie, ale jak zaczynamy grać, to wtedy wszystko odchodzi. Wszystkie złości, naprawdę muzyka bierze górę i panuje nad nami. Para staruszku, babcia i dziadek, wysokości od zawsze się bali. Cóż robić mają, od kiedy czas ich zaskoczył, oboje z nieba na słyszały i też śpiewały. Dziadziuś i babcia, dzieci gwiazd, dzieci tej biednej ziemi, żyli już bardzo dużo lat i bardzo dużo wiedzieli. Że od rana piątek był i jeszcze wiedzieli, że jak Bozia da, czekają niedzieli. Dziadziuś i babcia, dzieci snów, prostych rolników, łowili gwiazdy w letnią noc i księżyc na łódki dla wnuków. Fam, dam, dam, taram, dam, dam, dam, taram, param, daj, param, daram, param, daram, param, daram, tam, daj, param, daram, param, daram, param, daram, tam, daj, param, daram, param, daram, param, daram, tam, daj, param, daram, param, daram. Param, param. Mówi pani, że niewiele prób, a miałem wrażenie, że dzisiejszy koncert był przygotowany perfekcyjnie i dziwiłem się, że wszystkie telewizje świata nie przyjechały tutaj, żeby to nakręcić. To super, to bardzo się cieszymy, że tak to jest odbierane, ale no, potrafimy zagrać dużo lepiej na próbach, kiedy nie ma takiego stresu. Mi się wydaje, że jest lepiej, może się mylę, ale ja mam takie odczucie. Dzisiaj rano myśleliśmy, że impreza się nie odbędzie, bo Ania zadzwoniła o 9:00. Widzę, wyświetla się jej numer, ale czyj to głos? Dokładnie, dokładnie, sama się bałam. 3 dni przygotowywałam się do tego koncertu, zastanawiałam się, czy da się zaśpiewać, bo przez 3 dni już mnie to męczy, to jakiś wirus podobno. No bo byłam u lekarza, lekarz powiedział, że wirus, przepisał leki, biorę leki, ale rano rzeczywiście nie miałam głosu i myślałam, że będzie kiepsko. Chłopaki przyjechali szybko, od razu po moim telefonie. Zaczęliśmy się naradzać. Głos troszeczkę mi się poprawił, więc doszliśmy do wniosku, że spróbujemy. No i się udało na szczęście. Na nieważnej 13 on zobaczył, gdy szłaście i gdy patrzył smutno tak, wszystko było na opak. I te słupy na drutach, i te myśli o nutach. Druty jak pięciolinie, słupy jak słupy. Na ważnej 13 on zakochał się właśnie, a daleka taka ty, bez nadziei na lepsze dni, płynęłaś siebie przed, by zaczepić o brzeg i przeczekać ten sztorm, minąć jedną z tych form. Nie słyszałaś muzyki, zaczepił cię wreszcie, bo poza tym, że stał, stał i ciągle milczał. Nieważna 13 to wersja koncertowa tytułowej piosenki z najnowszego albumu zespołu 4 pory roku. A dokładnie za tydzień, 28 marca, w czwartek o 19:00 w Łodzi, w Keja Pubie, kolejny koncert i kolejna szansa na to, żeby zespołu posłuchać na żywo, zresztą w Keja Pubie. Dużo innych mogących Państwa zainteresować koncertów. No i tam może posłuchają Państwo tej piosenki w całości, a my lecimy dalej. Witam serdecznie, Kamil Wasicki. Spotykamy się w związku z twoją nową płytą Żywioły. Czy to jest dalszy ciąg, czy to jest nowy rozdział? Jak to nazwać? Myślę, że dalszy ciąg. Myślę, że to jakichś wielkich rewolucji nie należy się spodziewać. Słuchacze, którzy poznali dwie pierwsze płyty, pewnie poznają od razu po pierwszych dźwiękach to, co było wcześniej. Także myślę, że dalej kontynuujemy to, co było. Myślę o brzmieniu, bo gramy cały czas w tym samym składzie, więc tutaj jakichś rewolucji wielkich się nie należy doszukiwać. O przesłaniu, wiadomo, człowiek ma parę lat więcej, więc to też troszkę inaczej wygląda. Ale myślę, że tekstowo też ona jest bardzo spójna z płytą Chwyć mnie za rękę i dobre rzeczy się zdarzają. Także myślę, że to rzeczywiście i muzycznie, i literacko też jest kontynuacja. Brnąłeś choć raz w tak dulewy czy burz, a każda twa myśl przepełniona strachem chciała biec, chciała stać, chciała prosić o cud, to pewnie już wiesz, że czas przez to nie stanął, a świat nadal kręci się żwawo, ale było warto. Jeśli raz blady świt musną gołych twych stóp, gasząc wszystko co mdłe, aby dać ci nadzieję, że po żalu i łzach przyjdą czasy na śmiech, to pewnie już wiesz, że czas przez to nie stanął, a świat nadal kręci się żwawo, ale było warto. Ale było warto. Ale było warto. Chyba tak trzeba brnąć wśród ulewy i burz, potem budzić się z najpiękniejszym świtem, czasem biec, czasem stać, dotknąć śmiechu i łez i wiedzieć, że czas przecież przez to nie stanie, a świat będzie kręcił się dalej, żeby było warto. Marca zagramy koncert właśnie promujący płytę Żywioły. Będzie to koncert w Kolińskim Domu Kultury w sali widowiskowej 22 marca o godzinie 18. Tych z Państwa, którzy są gdzieś w okolicach Konina albo mają ochotę posłuchać, jak ta płyta brzmi na żywo, to bardzo serdecznie na ten koncert zapraszam. jak stróż bym wśród zła nie był sam. Bądź jak cień, gest w gest, twarz w twarz. Za plecami bądź lub przede mną krok. Myśli składaj w słowa za mnie, kiedy już mi słów zabraknie. W całości tej piosenki Kamila Wasickiego oczywiście mogą Państwo posłuchać z jego najnowszej płyty pod tytułem Żywioły, czasu albo mało. Albo jutro na koncercie w albo Koninie. Tak, jutro na koncercie, właśnie. A my tymczasem przenosimy się do Pragi, bo... No bo wracamy ciągle do tego tematu powracającego jak bumerang, bo ciągle nie ma czasu, żeby Państwu o tym opowiedzieć. Dorota Barowa, jej solowa płyta nagrana po polsku, nagrodzona w Czechach 4 muzycznymi nagrodami, w tym tą najważniejszą, czyli Andielem, czeskim Grammy albo czeskim Fryderykiem. Zależy, do czego się chcemy porównywać. Mhm. No i chyba tyle, bo ja spróbowałam Dorotę zarejestrować parę zdań od niej, prawie na gorąco po tych Andielach. W każdym razie jeszcze w Pradze, tuż przed tym, jak odbierała kolejną nagrodę. Już o tej nagrodzie nie mówiłyśmy. No i to właściwie chyba tyle. I to jest ta słynna płyta, do której kilka tekstów napisała Teresa Drozda. Dorota Barowa, czeska instrumentalistka, wokalistka, kompozytorka, aranżerka, no długo można by wymieniać, laureatka tegorocznej nagrody Andiel za swój pierwszy solowy album zatytułowany Iluzja. No i jak się z tym czujesz? Dobrze mi z tym, ale muszę powiedzieć, że nie oczekiwałam tego. Jeden z powodów był ten, że myślę, że ta płyta nie jest tak naprawdę zupełnie jazzowa. Tak, ponieważ ta nagroda została przyznana w kategorii jazz. Czemu ona się znalazła w kategorii jazz? Ja myślę, że oni tak naprawdę nie wiedzieli, do jakiej kategorii ją dać, tą płytę, ale myślę, że i tym wydawnictwem Animal Music, że Peter Ostrouchow nagrywa płyty, które nie są tylko jazzowe, ale jest to wydawnictwo tak brane, raczej, że to jest jazzowy label, ale no po prostu z tego powodu chyba. Coś się już wydarzyło przez tych kilkadziesiąt godzin po odebraniu Andiela? Jeszcze jest mi troszkę źle po tym wtorku, ale wydarzyło się to, że dużo ludzi mi napisało, bardzo dużo. Jeszcze dzisiaj właściwie nie wiem, ile mogłabym policzyć, ile razy napisałam dziękuję. Jestem z tego podekscytowana, muszę powiedzieć. Ale myślisz, że to się przełoży jakoś na to, że zaczniesz grać więcej solowych koncertów? Czy w ogóle Andiel ma takie, tego typu znaczenie na czeskiej scenie muzycznej? Tak, było to w czeskiej telewizji, więc ta płyta będzie o niej się mówić jakąś chwilę, więc to na pewno pomoże. Pomoże to na przykład, żeby tych koncertów było więcej, mam nadzieję. Tarafuki, kiedy dostaliśmy w 2000 roku, pomogło nam to i za granicą. Mhm. Bo jak człowiek ma, jak się to powie po polsku, w CV... Nagrodę jakąś, no. Jak CV... piszesz sobie w CV nagrodę, więc za granicą to biorą tak, że masz czeskie Grammy, nie? Coś takiego. No i to pomogło nam bardzo. Graliśmy dużo za granicą, a mam nadzieję, że też się coś z tym tutaj teraz dzieje. To nie jest jedyna nagroda, którą dostałaś za Iluzję w tym tygodniu. Jeszcze w niedzielę była, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, nagroda Jantar. Po czesku to jest Moravskoslezského kraje. To dostałam w kategorii pop za tę samą płytę. Więc tak, no, nie mam, dużo mnie to cieszy, naprawdę. Ja zawsze robię swoje, a to jest takie, wiesz, ja nie mam tych ambicji, żeby to robić dlatego, żeby człowiek miał nagrodę w ogóle. Więc dlatego też byłam w szoku. Byłaś tam ze mną, więc widziałaś. Nie, tam szoku nie widziałam. Byłam naprawdę to, nie liczyłam z tym w ogóle. Cieszy mnie to. Ale napisała mi taka jedna wiolonczelistka, która mieszka w Danii, myślę, które ja bardzo lubię. Nigdy osobiście się nie spotkały, ale piszemy sobie przez Face'a. A ta będzie mieć urodziny w Pradze, a ja jej zagram. To mnie bardzo cieszy, bo jest, gra klasycznie, chciałam powiedzieć. A no tak to się stało. A to dla mnie wielki zaszczyt zagrać jej na urodzinach właśnie. Myślisz, że jest szansa, żebyś się pojawiła w Polsce? Ja bym strasznie chciała, bardzo. To jest mój sen. No może raz się uda. Dziewczyna, którą byłam, śpiewała na ulicy. deszczu tańczyła, była szczęśliwa. Dziewczyna, którą byłam, płakała na płyty łoma. Kochała małego księcia, była do wzięcia. Nie śmiała, płakała, cały świat kochała, co chciała, wiedziała. Nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem gdzie jest. Może coś, może nic o niej nie wiem. Nie wiem co, nie wiem gdzie jest. Może coś, może nic. Zostały tylko cienie. Dziewczyna, którą byłam, do nocy czytała. Dorosnąć bardzo chciała, taka mała. Dziewczyna, którą byłam, nie śmiała, się uśmiechała do poduszki. Już nie chciała. Całości tej piosenki oczywiście mogą Państwo posłuchać z najnowszej płyty Doroty Barowej zatytułowanej Iluzje. No i słyszałem, że na koncertach to brzmi podobnie. Tak, no właśnie to jest dla mnie w ogóle magia, że Dorota tak potrafi siebie samą poskładać luperem na koncercie i można usłyszeć dokładnie w takim brzmieniu te piosenki. Dwa koncerty już wiem na pewno, że będą. Jeden w czerwcu w Lublinie, a drugi w październiku we Wrocławiu, jeśli idzie o Dorotę Barową. No to proszę się rozglądać, a na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Gitarą i Piórem zapraszamy Państwa do archiwum Pawła Szaromskiego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Sięgam raz jeszcze do nagrań z 21 lutego, które zrobiłem w czasie solowego występu Tomka Lewandowskiego w La Bohème na warszawskim Żoliborzu. Było to jeszcze przed oficjalną premierą najnowszej płyty Tomka zatytułowanej Koncert w piwnicy pod Baranami 5 grudnia 2018. Premiera płyty miała miejsce niedawno na Japie, ale gdy dostałem ją od Tomka w La Bohème, była jeszcze ciepła, bo odebrał jej nakład zaledwie dzień wcześniej. Tydzień temu usłyszeli Państwo piosenkę o chwili pochodzącą z tego krążka. Nowa dlatego, że pachnie świeżością, bo wczoraj odebrana z wytwórni. Nowa. Ona nie jest nowa, bo tam nie ma ani jednej nowej piosenki tak naprawdę. Nie, jest jedna. Jest jedna, ta, która zagrana dosłownie kilka chwil przed z Łukaszem Nowakiem i zaśpiewana. Zresztą to słychać, że to jest świeżyzna, ale bardzo fajnie, że wyszło tak, jak wyszło. Poza tym to jest większość starych piosenek. Ja się bardzo cieszę i tutaj jakby zachęcam was, jeśli będziecie mieli szansę, możliwość, okazję, ja wam taką szansę i możliwość, okazję tutaj w Warszawie dam 5 maja. W Gnieździe Piratów akurat. 5 maja będziemy w Gnieździe całym zestawem i jeżeli gdzieś będziecie mieli taką szansę, będziecie mieli taką możliwość, ci, którzy byli, słyszeli, to wiedzą. To są naprawdę świetni muzycy, do tego fantastyczni koledzy. Nie będę się już rozpływał na temat, jakimi są kompanami, bo łeb mnie bolał później jeszcze przez 3 dni. Jedna jedyna piosenka, która została zaśpiewana i zagrana wtedy w Krakowie podczas tego koncertu nagrywanego, niestety nie zmieściła się na płyty w żadnej formie, ale myślę, że nic straconego. Wcześniej czy później do niej wrócimy. Mętne czasy. Zaraz, jaki to był tytuł? Mętne czasy, tak. Mętne czasy. Jeśli ktoś dopatrzy się tutaj jakichś znajomych dźwięków, rytmów, inklinacji, to również jest dedykacja. Lecimy. Nie wpływam na życie zbyt płytkie. Stoję z boku, ono czasem ochlapie. Częściej spływa oddalonym korytkiem, którego nie ma na żadnej mapie. Mętne czasy, śliski człowiek, zbędny cel. Co jest najważniejsze, kto mi powie? Wiara, nadzieja, miłość, w łeb mi strzel. Jeśli jesteś pewien czegokolwiek, w głównym nurcie lalki i pajace spadają wciąż łatwizny masą. Kładę się spać i budzę się z kacy, sprostać tymczasom. Mętne czasy, śliski człowiek, zbędny cel. Co jest najważniejsze, kto mi powie? Wiara, nadzieja, miłość, w łeb mi strzel. Jeśli jesteś pewien czegokolwiek, tak sobie żyję, mi przypiął, mi przyłatał. Po co, dla kogo nie, rozumiem, nie wiem. Jak urwisty brzeg na końcu mojego świata kończę się samotnie pochylonym drzewem. Kończę się samotnie pochylonym drzewem. Kończę się samotnie pochylonym drzewem. Tu Trójka. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz, witam. Końcóweczka, czyli kwadrans tej pięknej daty, 21 marca, należy do nas, szczęśliwa liczba. I bodaj wiosna się już formalnie stabilizuje i pieczętuje. Tak. Dajmy jej szansę, niech wchodzi ze swoimi wszystkimi dobrymi obietnicami,

w niebie, co się chwieje w twojej wiosennej wodzie. Tak ten obraz mnie sprowokował do takiego ewentualnego tytułu Roztopy wiosenne. No ale Hejnał zwyciężył. Ale te roztopy nie opuszczają mnie. One się pojawią w maleńkim wierszyku, który państwu przedstawię, a dedykowany jest internautom, specjalnie z wiosną. Otóż, przez wiosenne roztopy, przez rozbryzgi, woda i kaczeńce spod kopyt. Nie posyłamy już jeźdźca galopem, ale przycisk internetu, telefonu włączony i biegnie z wiosną wiadomość, wciąż ta sama, nieodmieniona, bo to, co serce z wiosną ma do powiedzenia, to się nie zmienia. Cóż my możemy teraz w muzyce znaleźć? Mam ochotę, myślę, że państwa ten fragment dobrze nastroi i ucieszy, na fragment trzeciej symfonii Brahmsa, jedna z piękniejszych melodii Brahmsa, taki motyw więcej wspominający, czy może wypatrujący więcej z tą wiosną czegoś tam jeszcze, a my już jesteśmy umówieni za tydzień w następnym kwadransie około północy. Dziękuję dziś państwu. Leszek Długosz. Aha, świetni wykonawcy. Filharmonicy berlińscy i Karajan. Ho, ho.